l'aprenentatge em permet ser més competent i jo em sento competent quan sóc capaç de mobilitzar tots els recursos que fan falta en una situació determinada per resoldre-la en un moment determinat. Vale? Per tant, l'aprenentatge, el que a mi m'aporta són competències en moments concrets. Aquest aprenentatge, com vosaltres molt bé dieu, el fem a través de diferents canals. Un és l'experiència directa, és a dir, assaig i error. Jo vaig provant les coses, quan els ben petits comencen a caminar, van per assaig i error. En aquest moment han d'anar caient fins que arriben a mantenir l'equilibri i són capaços de caminar. Vale? Però moltes vegades, cada vegada més, les persones no aprenem tant per assaig i error, sobretot a mesura que apareix el llenguatge, el desenvolupament cognitiu i les intencions en les relacions que nosaltres establim amb els altres, sinó que aprenem a partir del que és l'observació. És a dir, quan jo interactuo amb els altres, quan jo em relaciono amb els altres, el que a mi em permet això és copsar quin és l'efecte que tenen les conductes que fan les altres persones. Si el que ells reben és positiu, jo m'ho guardo a la cartera i en el moment que em faci falta ho utilitzo. Si el que ells tenen és un efecte negatiu, jo entenc que aquell comportament en aquella situació donada no dona un bon resultat, per tant el desestimo. Des d'aquest punt de vista, el que jo aconsegueixo és no gastar tanta energia, perquè el que em permet això és estalviar l'energia per aquells altres aprenentatges en els que sí o sí m'hi tinc que ficar a través de l'experiència, sí o sí m'hi tinc que ficar a partir de la descoberta, com comentàvem també. Per tant, el que jo vaig fent és, d'una banda, aprendre fent i d'altra banda, aprendre mirant. Recordem això perquè després, quan plantegem com podem arribar a generar activitats de la EPD per aconseguir nivells de desenvolupament moral superiors amb els nens amb els que jo treballi o amb els adults amb els que jo treballi, haurem de tenir en compte aquestes dues vies. Una és l'experiència i l'altra és l'observació. Perquè hi haurà moments en els que a mi em serà molt més profitós que facin coses i hi haurà moments que pel seu nivell de desenvolupament fer coses no m'aporta, perquè si fan, com que no ho filtren, és com anar repetint, però no s'incorpora. ¿Vale? Hauré de veure quin és el nivell de desenvolupament que tenen, quin és el moment en el que estan, per saber quin tipus d'activitat tinc que generar, quin tipus d'activitat tinc que proposar perquè doni el màxim de resultat possible. ¿Vale? El que hauríem de fer és lligar això, tot aquest procés, amb el desenvolupament. ¿Vale? Us sembla si fem una altra vegada parelles, i ara si en dos minuts una miqueta menys que abans, repreneu brainstorming, el que surti. ¿Vale? Desenvolupament. Què és el desenvolupament? Lligat amb l'aprenentatge. Si algú no surt en dos, ho ha de fer. Des del punt de vista de pensar, no? Sí, claro, yo ahora tengo... Què ha situat en un àmbit concret? ¿Vale? El desenvolupament implica que la persona ha après alguna cosa que és capaç d'ubicar en un àmbit concret. ¿Vale? Per exemple, jo aprenc a caminar i ho situo en el desenvolupament motor. ¿Vale? Jo aprenc el que implica compartir i ho situo en el desenvolupament moral. Jo aprenc el que implica una emoció de tristesa i ho situo en el desenvolupament afectiu. ¿Vale? Per tant, els diferents aprenentatges, tot i que tots dos són processos, ¿vale?, a l'aprenentatge jo puc ubicar aspectes concrets que situo en un àmbit de desenvolupament més general. ¿Vale? Quan jo em plantegi activitats des de la EPD, tinc que veure a quin àmbit de desenvolupament les vull situar per veure quin tipus d'aprenentatge vull generar. Perquè únicament així puc fer el recorregut a la inversa. ¿Vale? Tinc que plantejar l'àmbit del desenvolupament en el que vull situar per veure quin és l'aprenentatge concret que vull arribar a que aconsegueixin el resultat d'aprenentatge que vull arribar a veure a les persones amb les que jo treballo per proposar l'activitat. ¿Vale? I per fer això, jo tinc que plantejar-me com tres grans àmbits de desenvolupament. El desenvolupament afectiu, el desenvolupament cognitiu i el desenvolupament moral. Són com tres grans esferes de la persona que totes tres evidentíssimament tenen entitat pròpia, que totes tres tenen grans teories darrere i a més el que és més complex encara és que aquestes teories no són unificades, sinó que moltes vegades quan parlem del desenvolupament cognitiu, el que enfoca un autor i el que enfoca un altre autor no té res a veure. Quan parlem de desenvolupament cognitiu, el que enfoca un autor i el que enfoca un altre autor no és igual. I quan parlem de desenvolupament moral, tampoc. El que sí que és important és que jo, com a professional, arribi a tenir una visió coherent del que suposa el desenvolupament afectiu, el que suposa el desenvolupament moral i el que suposa el desenvolupament cognitiu. M'explico? És a dir, no pot ser que em centri en un desenvolupament més conductual en un aspecte i en un desenvolupament molt més cognitiu en un altre aspecte i en un desenvolupament afectiu molt centrat en la via psicoanalítica. Es tiren de pedres. Vale? És important que en el moment que jo busqui aquesta intersecció, que en aquesta intersecció jo percebi que hi ha certa coherència en els meus plantejaments afectius, cognitius i morals. Vale? D'acord? Des de la perspectiva que ho plantejarem avui, és una perspectiva evolutiva. Vale? I per tant, quan jo parli del desenvolupament afectiu, parlaré que hi ha una evolució en el desenvolupament afectiu. Quan em centri en el desenvolupament cognitiu, també us parlaré de certa evolució en aquest desenvolupament cognitiu i en el desenvolupament moral el mateix. Per tant, el que buscaré és trobar el nivell més o menys igual del que suposa el desenvolupament afectiu d'una persona, el cognitiu i el moral. I aquí tinc que situar l'activitat. Vale? Perdona, que... Allò que se'n diu psicologia cognitiva, sí? On aniria els dos cercles de dalt? Aquesta seria la visió que nosaltres utilitzarem avui, la psicologia evolutiva. Des de la psicologia evolutiva jo us explicaré una mica quins són els passos de creixement de la persona a nivell afectiu, quins són els moments de creixement de la persona a nivell cognitiu i quins són els passos a nivell moral. Quins són els aprenentatges que nosaltres podem esperar que els nens i les nenes i els adolescents ens mostrin a nivell afectiu en un moment donat, quins són els aprenentatges que esperem aquí i quins són els aprenentatges que esperem aquí. Vale? El que com no tindrem temps de donar cadascuna de les etapes, el que donarem seran com grans moments, perquè vosaltres els situeu. Vale? A nivell cognitiu veurem grans moments, a nivell moral veurem grans moments. Vale? I l'afectiu anirem ficant entre mig. D'acord? Per tant, la visió que agafem és la de la psicologia evolutiva. D'acord? Fixeu-vos. Mireu-ho ara des d'una altra perspectiva. Centreu-vos ara, o mireu això com la lupa d'una persona que fa formació de formadors, que està treballant en escoles, que intenta elaborar activitats pedagògiques, que intenta incidir directament amb els nens i les nenes de les escoles. D'acord? Quan jo em centro en el desenvolupament, per tant, vull